kan smide tørklædet, eller du kan forlade skolen. Det var valget for en 11-årig pige, da hun i januar mødte op på sin skole iført hijab. Hun blev trukket til side af en ansat på skolen, som sagde, at pigen ikke måtte komme til undervisning, medmindre hun tog sit tørklæde af. Det er sket på den franske privatskole Prins Henriks Skole på Frederiksberg, og her har man regler, der forbyder åbenlyse religiøse symboler og beklædning. Og pigen valgte at forlade skolen. Det viste sig dog, at forbuddet mod religiøse symboler først blev skrevet ind i skolens regler, efter at pigen var blevet bortvist. Samtidig så kunne vi her på programmet dokumentere, at skolen efter pigens bortvisning har holdt Lucia-optog, og der har været billeder af elever, der bærer kors åbenlyst i studenterhuer og i halskæder. Og nu vil pigens forældre lægge sag an mod Prins Henriks Skole. Spørgsmålet i dag, det er om SF, et parti, der slår sig op på at kæmpe børnenes sag, mener, at der er tale om diskrimination i den her sag, og om privatskoler i Danmark er i deres gode ret til at forbyde tørklæder. Du lytter til reporterne. Mit navn, det er August Stenbrun. Historien om den her 11-årige pige og den franske skole kunne vi her på i programmet i samarbejde med vores kollegaprogram Det Muslimer Taler Om afslører i midten af august. Og nu skal du starte med at høre et klip fra den gang, hvor Mustafa A., pigens far, udlægger sagen. Hun mødte op om morgenen og kom i skole lidt tidligere, som hun plejer. Hun kom altid i god tid. Og blev hun trukket ind i det her rum, og der bliver lukket, og der får hun så stillet det her ultimatum, og hun enten tager det af og går ind til teamen, eller så må hun finde vej hjem. Hvordan finder du ud af det her? Fordi at jeg skriver mailen til skolens ledelse om aftenen, hvor jeg siger, at min datter fortalte mig, at hun i morgen tidlig dukker op i skolen med det her tørklæde på, så jeg håber, at de vil støtte hende, og hun har truffet et valg, som jeg ikke har meget indflydelse på, og jeg håber, at de vil tage godt imod hende. Det næste, vi så har i røret, det er en grædende pige. Og hvad siger din datter på det tidspunkt? Hun ringer til sin mor og siger, at jeg får ikke lov til at komme ind til teamen. Medmindre jeg tager det af, og det har jeg ikke lyst til, så det er en alternativ, jeg har fået, det at komme hjem. Så jeg vil gerne hjem. Hvad tænkte du, da du hørte det? Jeg tog hjem, og jeg var selvfølgelig meget oprevet. Jeg var vred. Jeg tog hjem og talte med hende, og jeg sagde til hende, jeg vil prøve at skrive til ledelsen, og den person, der var ansvarlig for det her med skole og adfærd, og jeg skrev så en mail og var så til møde med ledelsen. Og der var ikke noget til forhandling overhovedet. Det var et ticket og livet. Det var til tørklædet af, eller forlade skolen? Ja. Hvad valgte I? Jeg tog hjem og sagde til min datter, at du er kun 11. Du behøver ikke at tænke på det her med tørklæde på endnu. Men hendes svar var lidt overraskende. Hun sagde, det skal du ikke tænke på. Hun sagde til mig, du finder mig bare i en ny skole, baba. Så sagde jeg til hende, hvad mener du? Så siger hun, jamen, hvis de ikke vil have, at jeg kommer i skole sådan her, så tager jeg ikke det over. Det var et stærkt svar. Det havde jeg ikke lige set komme fra hende. Jeg kan ikke undgå at bemærke, at du bliver lidt rørt, når vi taler om det her. Hvad er det, der rører dig? Jeg tror, det er... Det er nok bare... Det er jo retfærdigheden, eksklusionen, at det skal mod ens eget barn. Her er det sket mod andet barn. Det er også forfærdeligt. Men eksklusion i det, og det der med at blive dømt ude. Jeg er lidt magtesløs. Jeg kan rigtig gøre noget. Jeg kan prøve at tale skolen til fornuft. Hvis jeg tvang ind i skole uden tørklæde på, så vil det betyde, at jeg begynder at pille ved hendes selvværd, hendes selvforståelse. Fortalte altså pigens pigens far, Mustafa A., da jeg talte med ham tidligere i august. Prins Henriks skole har henvist til, at man følger en fransk forskrift om sekularisering, og derfor var det ikke i orden, at den 11-årige pige tog et tydeligt religiøst symbol på. Men hvad siger den danske lov egentlig om det? Kan en privatskole lave andre regler end dem, der gælder i det omkringliggende samfund? Inden vi skal høre fra SF's undervisningsordfører Jacob Mark om det spørgsmål, så vil jeg gerne lige kridte banen lidt yderligere op, for jeg har fundet et andet klip fra vores udsendelse tilbage i august. Dengang spurgte jeg nemlig Claus Josefsen, ekstern lektor på Aarhus Universitet og juridisk rådgiver om det samme spørgsmål. Og her kommer en forkortet udgave af hans svar. Altså det er jo sådan, at skoler og andre institutioner, de kan fastsætte interne regler for at få institutionen til at fungere, som det sådan lidt firkantet hedder. Og det vil sige, at man kan jo lave sådan de der klassiske indgreb og tage telefonerne eller begrænse mobiler og brug af mobiler og alkoholpolitik og den slags ting og rygning. Og man kan egentlig også sige, at en privat institution her, en privat skole i gymnasium, kan jeg forstå, jamen de har faktisk en videregående adgang til at fastsætte de her regler. Men det er sådan, at det er jo et ordensreglement, den her særlige bestemmelse, vi nu taler om, nemlig det her med overholdelse af ikke-religiøsitet. Og det er altså sådan, at vi i Danmark, og der har vi en grundlov, og den siger altså, at vi har religionsfrihed, og man kan foretage indskrænkninger i det, man kalder almindelig livsførelse, de der forhold, jeg nævnte før, altså regulere skolens forhold. Men når vi når op på det niveau her, så må man altså sige, og det er min klare holdning, at den her bestemmelse, den strider imod grundlovens religionsfrihedsbestemmelse. Det er jo tvivlsom efter min opfattelse. Det er ikke Frankrig være i, det er Danmark være i, så den er ganske enkelt materielt ulovlig efter min vurdering. Det er en ulovlig, hvad kan man sige, ordre, der er i... Det mener jeg. Også fordi, jamen, det er jo en indskrænkning af religionsfrihed, og den kan du ikke bøje. Vi har masser af... Altså, du kan heller ikke i dansk gymnasium, der kan du heller ikke forbyde hovedbeklædning, religiøs hovedbeklædning, om det er jødisk eller det andet. Vi har nogle enkelte undtagelser til det, hvor man ikke må bære religiøse symboler blandt domstolen, og det har jo sådan helt særlige årsager omkring neutralitet, objektivitet. Men udover det, så kan man altså ikke foretage sådan et indgreb. Det skal være begrundet i nogle hygiejnemæssige forhold eller noget helt andet. Man kan ikke bare sådan generelt sige, at det indføres et forbud. Det er ganske enkelt i strid med dansk ret. Og til dem af os, der ikke lige har grundloven lige skrevet på bagsiden af hånden, ja. Hvad siger grundloven om religionsfrihed? Jamen, den siger altså, alle må jo forene sig, som de vil, i den tro, de har. Sådan lidt populært oversagt, kan man sige. Altså, det betyder, at alle har ret til religionsfrihed, hvis man skal sådan oversætte den frit, kan man sige. Der må ikke være nogen restriktioner. Altså, det er jo den er jo i grundlovens kapitel om vores frihedsrettigheder, som ytrings og andet, og der har man altså en grundlovsfæstet ret til at udøve sin religion. Og det er fordi, vi er på et trin højere norm, altså vi er op... Ja, vi er også helt hellige regler her, kan man sige, og derfor kan man altså ikke ved, lad os bare kalde det, en simpel ordensforskrift, Danmark kalder vi det også anstaltsbetragtning, der kan man altså ikke indskrænke det, som man har gjort her på den franske skole. Lød det altså fra juridisk rådgiver og ekstern lektor på Aarhus Universitet, Claus Josefsen. Så kan vi velkommen til dig, Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører for SF. Ja, hej. Hej, hvad synes du om, at pigen her bliver sendt hjem fra prins Henriks skole, fordi hun går med muslimsk tørklæde? Jamen, vil du prøve kort at forklare mig, hvorfor det var, hun blev sendt hjem? Var det alene, fordi hun bare tørklæde? Ja, det var det, der var grunden til, at hun blev sendt hjem. Hun mødte op for første gang i ført hijab og blev trukket til side. Fik at vide, at hun ville deltage i undervisningen, måtte hun tage den af, ellers måtte hun forlade skolen. Altså, jeg synes jo grundlæggende, og det er jo også det, forskeren siger, at man skal tage udgangspunkt i, hvad er der godt for det enkelte barn. Altså, barnets tarv står i virkeligheden over alt andet. Og når jeg så spurgte dig, så er det fordi, jeg har faktisk et eksempel på piger, hørt om eksempler på unge, som er kommet i skole med tørklæde på, eller et andet religiøst symbol, som en straf. En straf, fordi de har fået menstruation, en straf, fordi de er blevet for danske. Og i det tilfælde, hvor der er tale om negativ social kontrol, og det kan jo være svært skønt, men det sker altså, der synes jeg egentlig, at det er en diskussion værd, hvordan man gør det her, og man siger, at det vil vi ikke finde at sige, der er noget dybere på spil. Men det at træffe en principiel beslutning om, her vil vi slet ikke acceptere den slags påklædning, Det er jeg mere skeptisk omkring, og det tror jeg, det er jo en af de der frihedsrettigheder, friskolerne har, hvor jeg synes, det kan man sagtens diskutere, skal det være der? Og Jacob Mark, hvis vi så lige vender tilbage, så i det her tilfælde, der fortæller familien i hvert fald, at det har været pigens eget valg, det er hende, der har selv bedt om at få tørklæde på, det har hun glædet sig til at få på, og det er også hende, der i sidste ende vælger at finde en anden skole, fordi at hun ikke kan få lov til at have sit tørklæde på her. Hvad mener du så om sagen, når du ved det? Jeg tror, hvis man ligesom i skolen har truffet en generel beslutning om, vi kan ikke lide tørklæder, så synes jeg, at det er forkert. Men hvis skolen har haft en bekymring for pigen, om ligger der noget skidt til grund for den her pige, altså ligger der negativ social kontrol, så mener jeg, at det rigtigt vil være at tage kontakt til kommunen og sige, vi er faktisk bekymrede i det her tilfælde. Jeg synes måske ikke, den rigtige fremgangsmåde er bare at sige, den her går ikke, og du skal hjem, men det ved jeg ikke nok om sagen, og jeg er også meget påpasselig med at sagsbehandle. Men jeg vil faktisk sige, at jeg synes også, at skoler, der oplever, at tørklæder bliver brugt som middel til negativ social kontrol, de har en pligt til at være opmærksomme på det. Men bare at sige, at vi kan ikke lide den her type påklædning, det er jeg ikke sikker på, man må, og det tror jeg skal undersøges. Så lad os indstille sagsbehandlingen i et øjeblik. Jacob Marker, tale lidt mere om det principielle. Altså mener I SF, at en privatskole i Danmark bør have ret til at afvise en pige, fordi hun går med muslimsk tørklæde? Nej, jeg mener ikke, at friskoler, og jeg går egentlig op i friskolernes frihed. Altså jeg mener ligesom, der er grænser for, hvor meget de skal have lov at blande sig i. For de er jo et skoletilbud, og de får penge fra den danske stat. Så medmindre, at det er fordi, at man kan se, at det her stykke tøj, eller den her religiøse beklædning, den er der mod barnets tag, altså mod barnets egentlige vilje, så mener jeg ikke, og jeg tror heller ikke, at man må lave sådan nogle regler. Så hvad kan man sige, skolen her, de, deres grund til, at de forbyder tørklæder blandt andet, det er fordi, at de lever efter, hvad kan man sige, de franske regler. Det er en fransk privatskole i Danmark, og de siger jo så ligesom, at vi arbejder efter det her laïcité-begreb, et begreb for fransk sekularisering, og under det, der ligger der også et tørklædeforbud og forbud mod kippa, altså jødiske hatte og store kors. Er det fair, at altså kan skoler forbyde religiøse symboler på den måde? Er det fint med dig? Altså jeg i hvert fald, jeg synes det her, jeg synes det er svært, altså fordi på den ene side er der det, at vi har nogle friskoler, der er fri, de skal have frihed, og det har jeg egentlig meget stor respekt for. Men jeg synes det kan gå langt. Jeg har også været ude på en skole i København, hvor det var med omvendt fortegn, hvor at når der var morgenkoranoplæsning, så skulle man tvinge små børn i at tage et stykke tørklæde på. Det bryder jeg mig heller ikke om. Altså, jeg synes, for mig kan det gå for langt i, hvor meget man vil styre, hvad er det, vi gør med de børn. Og der skal man altid kigge på, hvad der er barnets tag. Så men det er jo en helt klassisk principiel debat om, hvordan går friskolernes frihed. Og mit svar vil være, at det går der så langt, at det er, hvad er der bedst for børnene i det. Og det, jeg har svært ved at se, at det kan være... Ja, den måde, den her sag måske lige er blevet grebet an på, har været den helt rigtige fremgangsmåde i forhold til den her pige, men det er jo igen, man skal passe på med at sagsbehandle. Det kan jo være svært at kvantificere, hvad der er bedst for børnene, men altså spørgsmålet er så, at altså, synes du, det er fint, hvis man laver et forbud mod religiøse symboler på en privatskole? Er det barnets tag, for eksempel? Jeg tror ikke, man må, så langt vil jeg gå. Altså, jeg tror ikke, man må, for jeg tror, at den forsker har ret, at man har jo religionsfrihed i Danmark. Men jeg tror egentlig også, jeg vil sige, at jeg synes, at der ligger jo i friskolernes, de frie rammer, vi har i dag, at have udvidet frihed til at sige, hvad er det man for en skole, man vil drive ud fra her. Så du siger, at barnets tag er et vidt begreb. Ja, det er det, men det er faktisk det, der er kernen i at drive skole og have med børn og unge for offentlige skattekroner at gøre. Hvis man laver skole på en måde, der er fed for børnene, så synes jeg egentlig, det kan være okay. Men Jacob Mark, jeg tror bare lige, du siger, at man ikke, det, efter din bedste overvisning, at man ikke kan gøre det her, men det er jo et spørgsmål, vi har forsøgt at få besvaret, og det har ikke været lige til at finde ud af, om det er i strid med religionsfriheden i grundloven, eller om det er i strid med menneskerettighedskonventionen. Så jeg vil bare høre, om du synes, at det er det rigtige principielt, om man som friskole kan indføre et forbud mod religiøse symboler? Jeg synes egentlig, at man som friskole, hvis det er alle religiøse symboler, siger, at nu vil vi køre en skole her uden religiøse symboler, og det ikke bryder med nogen konventioner eller grundlov eller noget af den dur. Ja, det synes jeg egentlig kan være okay, ja. Okay. Hvad med andre? Altså, du nævnte det her selv før om, at der er jo så nogle skoler, der påtvinger, at nogen tager tørklæde på. Er det okay? Bør friskoler være så fri, at man må det? Jo, det er det jo, og det har jeg selv meget svært ved. Jeg er vokset ud af sådan, at troen på den danske folkeskole, og at alting skal være nogenlunde det samme skole, så går det først senere, jeg lærer at elske friheden. Men når jeg tror, jeg har svært med det der med tørklæde og små børn, så er det, fordi jeg har svært ved at se det i barnets tag. Altså simpelthen svært ved at se, at det, at man skal man skal tvinge noget ned over hovedet på børn, altså ikke fordi de gør det jo på en ordentlig måde, men det synes jeg ikke er den rigtige måde at undervise børn på. Men så burde det har jeg svært ved. Men burde det forbydes, at, hvad kan man sige, at påtvinge børn hovedbeklædning på for eksempel muslimske friskoler? Om det burde forbydes at sige, at man skal tage tørklæde på en koranoplæsning? Ja. Altså, ja, hvis man igen, der er vi inde i det med barnets tag, at hvis man ligesom har et tilsyn, der siger, at det her det fungerer på en ordentlig måde, så med den friskoletradition, vi har i Danmark, så mener jeg, at man skal have lov til det, selvom du kan godt høre, at det vender sig lidt i mig, fordi jeg bruger mig grundlæggende ikke om det. Men ja, så mener jeg egentlig, at det er sådan, man driver friskoler, og hvis man ligesom overholder barnets tag, og hvis forældrene ønsker det tilbud, jamen så ligger det jo i så den du, tank, så du mener, der det, ligger det, bag friskolerne. Principielt set er det okay, hvis der er nogen, der påtvinger børn at tage muslimsk hovedbeklædning på. Er det ikke barnets tag at påtvinge børn at tage muslimsk hovedbeklædning på? Det var faktisk det, jeg startede med at sige, at det kan jeg ikke se, det er. Og derfor er det konkrete eksempel, det bryder jeg mig faktisk ikke om. Hvad hvis der er en skole, der for eksempel ikke tillader, at man gør opmærksom på sin seksualitet eller sin kønsidentitet? Det bryder mod det, der ligger i friskoleloven om frihed og folkestyre. Og det er også lige før, jeg mener, at det er påtvinge tørklæder at gøre det. Men det er jo det. Friskoler lever ikke op til de samme krav som folkeskolen. De skal stå mål med det faglige, og så skal de leve op til frihed og folkestyre. Og hvis man ikke må være den, man er, og elske den, man vil, og have den seksualitet, man vil, så er det jo klokkeklart. Så skal man ikke have noget tilskud, så skal man slet ikke lov at være skole. Har du oplevet eksempler, mens du har fulgt med i sådan friskolernes hvad kan man sige, forskellige ageren, eksempler på særregler i skoler, hvor du tænkte, den går ikke, det burde faktisk ikke være lovligt for en friskole at gøre sådan? Ja, den sag, hvor jeg har været ude på en skole og så, at der blev, at de sagde til børnene, at I skal tage tørklæde på, mens der bliver læst op af Koranen, den var jeg faktisk hjemme og nævne for ministeriet. Altså, den gik jeg hjem og sagde, at det her i orden, fordi det har jeg det selv utrolig svært ved. Og de sagde, at det var helt fint? De sagde, at det lå inden for så længe, at man at det var frivilligt og blev gjort på en ordentlig måde, så var det inden for frihed og folkestyre. Men det, vi så også gjorde i kort efter, det ved at være nogle år siden, det var, at vi skærpede tilsynet markant, stillede strammere krav til, hvem det er, der må kontrollere. Og i røven på det, der var der også en del friskoler, der kom under tilsyn, og også nogen, der faktisk blev lukket. Og hvordan det så gik med den skole, det ved jeg ikke. Så der var også noget at komme efter, når jeg var bekymret over det. Det er bare for at sige, frihed er jo også, at man gør noget, Jacob Mark ikke kan lide, og at man så har lov til det alligevel. Men det, man ikke har frihed fra, det er ikke, hvad Jacob Mark synes, eller SF. Det er frihed og folkestyre, og det skal man ligesom leve op til. Og Jacob Mark, hvis vi så vender lidt tilbage til den franske skole og pigen, den 11-årige pige, der blev forbudt at have tørklæde på her. Altså, da skolen bortviser den 11-årige pige, der står der intet i skolens interne reglement om, at man ikke må bære åbenlyse religiøse symboler. Der blev dog henvist til, at skolen bygger på franske værdier herunder leger sig til det franske begreb for sekularisering og fravær religion i offentlige steder. Reglen her om åbenlyse religiøse symboler, den bliver først indført efter at pigen bliver bortvist. Hvad tænker du om det? Ja, men så er du lidt nær sagsbehandlet igen, men du fik mig jo faktisk til, fordi jeg synes egentlig, det kan være i orden, hvis en friskole siger, at vi vil ikke køre med nogen religiøse symboler, vi er en sekulariseret skole. Men det, jeg ikke bryder mig om i den her sag, og der er vi tilbage ved det her med, hvad er godt for barnet, det er jo, at man fuldstændig ud af det blå ligesom laver nogle regler på baggrund af et enkelt barn, og i stedet for at tale med kommunen eller med forældrene. Og det lyder jo ikke som noget, der er en god proces for børnene. Så det er jo et regelsæt. Hvis de ønsker at køre totalt sekulariseret, så er det jo et regelsæt, de skal stadfeste og sige, sådan gælder det for alle i øvrigt. Og det skulle de nok have gjort opmærksom på, inden de bortviste pigen. Ja, det må man sige. Ellers så er det svært at se det i barnets tag. Det er der jo ikke nogen børn, der har godt af på den måde. Vi har talt med ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet, Claus Josefsen, som mener, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, de bør se nærmere på sagen. Og det, de også i gang med, har vi her på 24/7 kunne fortælle. De har planlagt et møde med skolen her. Bør styrelsen i din optik irettesætte skolen og dens håndhævelse af regler for religiøse symboler? Jeg gider ikke rigtigt det der med at sige, hvad STUK skal og ikke skal. Altså, jeg har sagt, hvad min holdning er, og hvad jeg mener, loven og reglerne skal være. Og så må STUK selv vurdere, hvem der skal i rettesættelse eller ej. Fordi ellers så kan min politiske arbejdsliv blive at kommentere på alle skoler i det her kongerige. Jakob Mark, du er ikke super tilfreds med den måde, skolen har håndteret den her sag på. Er der noget, du vil gøre ved det? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg har indtrykket af, at det her det er en sag, som man over i STUK, altså Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ligesom er opmærksom på, og jeg har selv, og det har jeg så som politiker taget initiativ til at flere omgange være med til at styrke tilsynet på vores friskoler og privatskoler, fordi der er frihed under ansvar. Og det er ligesom det, jeg mener, at politikernes rolle, det er at sørge for, at der er penge nok til tilsyn, at der er klare regler, at man skal leve op til frihed og folkestyre, og så må det være nogen, der ikke er folkevalgte, som kontrollerer, at man lever op til dem. Jakob Mark, børne- og undervisningsordfører for SF. Tak, fordi du var med i programmet. Selv tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak, fordi du lyttede med. Har du noget, som du mener, vi bør undersøge, eller ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen i dag var Alexander Brøndum og Toke Tvistmann Gribing. Mit navn er August Stenbrun, og Mille Ørsted er redaktør.